نکل چکے وہاں سے روانہ ہو کے آدمی مینا پہنچتا ہے. مینا میں رمی نہر اور حلق تین کام کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے آدمی وہاں رمی کرتا ہے اور پھر نہر کرتا ہے پھر حلق. لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حلیق کے تراجم میں سب سے پہلے ذکر فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ حدیث میں سے بعض مسائل ایسے ہیں جو رمی سے مقدم ہیں اور وہ ہے رکوع علی الحدیث. آدمی اگر مزدلفہ سے روانہ ہو رہا ہے سواری کی ضرورت ہے تو حدیث پر سواری کر سکتا ہے. حدیث الاسلاف جمہور علماء کی نزدیک شاد ابن عمر ابن زبیر و عائشہ کہتی ہیں کہ اس کا مسلاق صرف ابل و بقر ہے. امام بخاری جمہور علماء کے ہم خیال اسی لیے ابن عباس کا قول جزور و بقرتن و شاکن و شرکن کی دنوں ذکر فرمایا ہے. وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر بن شمير قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا ابو جمعه قال قالت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المتعدي فامر لي بها وقالت عن الهدي فقال فيها جزر وبقره وشعر وشرك. سوال کیا تو میں باس نے اجازت دی جیسا تم عقب ہوا چکا ہے. مسال کو پال ہوا جزور میں بکرا ہوشیار یعنی حدی میں انسان کو اختیار ہوتا ہے ان کے جب کرے رائے بکری اور شرکن کی دم یا کسی دم میں مشکرات کر لے یعنی وہ دم جس میں مشکرات جائز ہے. مکان مناسن کری ہوں ہا پرنت فرائے پتر منام کان انسان منا دی حجی میں بول رہے کافی متقبلا یعنی بعض لوگوں نے اس کا مکو تو مکروف سمجھا. مجھے خواب میں سنایا گیا حجی میں بول رہا تم متقبلا فاتح تم انداز حدس میں خال و اکبر سنتو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم انتم کو سنت نبویہ ہے لہذا کسی کی مراد سے کیا ہوتا ہے. مطالعہ محمد گری ہندو شوبہ مسلمت قبل میں بسم الله الرحمن الرحيم ومن إسناد الأمين المفيدين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ركوب الهدي. باب ركوب الهدي بدناتھ پر سواری کرنے کا بیان. یہ مسئلہ مسائل اخلاقیات میں سے ہے، بازاریہ والد کہتے ہیں، مالک و احمد کے روایت میں مباح کرتی ہیں، اور دوسری روایت میں کہتے ہیں ان کی حاجت جائز ہے، یہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں شرط اضطرار جائز ہے، حاجت کا درجہ عام ہے، اضطرار کا درجہ اخص ہے، اس طرح حاجت مطلقاً کوئی غرض ہو اور اضطرار وہ حاجت کہلاتی ہے جس میں کے طرف سے انسان کو ضرر ہوتا ہے، یہی ضرورت حاجت کا فرق ہے۔ لیکن عام طور سے لوگ ایک تو دوسری جگہ استعمال کرتے ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ قاضی نے عظیم امام ابو حنیفہ سے نقل کر دیا کہ وہ پورے حکم نہ جائے، پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر اچھی طرح گرجے اور برسے، لیکن قاضی پر ہی گرج میں برسنا بے محل بنا الفاسد الفاسد کے قول سے ہے۔ امام ابو حنیفہ نے منع ہی نہیں کیا وہ ان پر مخالفت احادیث جا داللہ علی جواز الرسول کا الزام لگایا جائے۔ اگر کوئی آدمی ضرورت کی وجہ سے سوار ہوا اور ضرورت ہو گئی پوری، تو کیا انسان کو اتر جانا چاہیے یہ اترنا نہ چاہیے؟ جمہور علماء تو فرماتی ہے جب ضرورت پوری ہو گئی تو اتر جانا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ بلا حاجت تو سوار نہ ہو، لیکن جب حاجت کی بنیاد پر سوار ہو گیا تو پھر اس کے بعد اترنا ضروری نہیں ہے، اور اگر کسی آدمی نے سوار ہو کر ہدی میں کوئی نقص پیدا کر دیا تو حنفیہ شافیہ حنابلہ کہتی ہیں اس کا زمانہ آئے گا، مالک کہتے ہیں لا یرکبو الا عند الحاجہ فإن ركب لم یغرم، حاجت کے وقت آدمی سوار، اور اگر حاجت کی وجہ سے سوار ہوا تو ہدی میں کسی کمی کے آنے کا راکب ذمہ دار نہیں ہے۔ لطوفیہ خیر کے عموم میں رکوع داخل ہے، ثواب قیام معقولۃ للیسرا۔ قال مجاہد سمیت البدن لبدنہا، بدنات کو بدنا ان کے بدن یعنی ضخامت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ انہیں جو بھی فرماتے ہیں کہ بدنا کو بدنا اس لیے کہتے ہیں لینہم کانو یستسلمون، یعنی لوگ اس کو پرواہ کرتے تھے، اور بدنا کا اطلاق کس پر ہوتا اس میں علماء کے تین اقوال، جمہور کر تین سے مراد شوقانی نے امام شافی سے نقل کیا، اور عطا فرماتے ہیں ابن بکر دونوں مراد ہیں، شوقانی نے یہ قول امام حنیفہ سے نقل کیا۔ آپ ابن حجر کہتے ہیں اصل میں بدنام اطلاق بالکل ہوتا شریعت نے بکر کو بھی اس کے حکم شامل کیا ہے اور علامہ سفارینی حنبلی نے نفسات الصدر مقلد میں لکھا کہ اگر کوئی نظر مانے بدنا کی مطلب پیر لگائے تو بقرا کافی ہے اور اگر کوئی خاص مراد لی ہے تو جس چیز کی نیت کی وہ ضروری ہوگی. پائر پانی قانون سے محفوظ ہے جس کے معنی ہے تزلزل. یہاں تزلزل یہ مسئلہ مراد ہے اور معتل جو متعرض ہو سامنے آئے اور سوال نہ کرتا تعظیم شاعر سے مراد استعظام بدن ہے. معلوم ہو شاعر کا مصداق اس آیت میں بدن ہے. تو شاعر اس لیے کہا گیا کہ اس کے ذریعے حج کا سفر عام اسفار سے بالکل ہی ممتاز ہو جاتا ہے. استحزام استحزام بلو استحسان ہوا اس سے معلوم ہوا بدنام کی تسمین محبوب و مطلوب ہے. یہودی دوست سمان کرتے تھے بالوں نے اس کو مکروہ کہا ہے لیکن یہ صحیح نہیں. پیشاب کرتے رہے وہ گندا پانی کیا پوری رات ہوتا رہتا کبھی اس کام حنفیہ کے یہاں خطبات میں ایک حدیث معروف ہے سمن زہایا تم بین عالف سرا تم اتایا تم. میں نے الفاظ اس حدیث کا کوئی دنیائے حدیث میں پتہ نہیں ہے بالکل یہ لاپتہ حدیث ہے. اس طرح کی حدیث کو اصطلاح محدثین میں بے اصل کہا جاتا ہے. البتہ ایک لفظ ہے اس کا فریم زہایات فینہا متایات عن سواد رواہ الدارمی رواہ الدیلمی وفی اسناد ابن عبداللہ الباب لکھی وہ ضعیف جدا. والعتیق مشی کہتی تفصیل ما فی قولی والیتطوف بالبیت العتیق. تشریف فرماتی ہیں یہ تو بدنا کا باب چل رہا ہے اس کی مناسب آیت کریمہ ثم محلها الى البيت العتيق ہے. بیت عتیق کو عتیق اس لیے کہتی ہوں کہ یہ اللہ کا سب سے قدیم بیت ہے اور یہاں مصنف رحمت اللہ علیہ ظاہر سے نقل کیا ہے کہ عتیق اس لیے کہتے ہیں لیکن معتقہ من الجبابرہ اللہ نے اس کو جباری سے آزاد رکھا کسی جذبار کی دسترس نہیں ہوئی اب رہا اپنی تمام افواج کے ساتھ پہلے ابابیل کی کنکریوں سے مارا گیا. اس کو یہ اشکال ہے کہ دوسری صدی میں قرامکہ نے حملہ کیا اور حجر اسود پر ہتھوڑا مارا, اس کو لے کر اپنی بلاد میں گئے. اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں مراد جباری کفار ہیں, اور یہ قرامکہ بدبخت اگرچہ درپردہ کافر و مجوسی تھے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. واللہ سبحانہ و تعالی علم. وقال وجب سقطت الى الارض ومنه وجبت الشمس وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا معن قال میرے بچے کوئی بات پوچھتے ہیں انا کبھی کبھی بچے اچھے تھے تو پوچھتے تھے اور استاد نے کہا نکاسی, کیونکہ مقصود یہ ہے کہ کوئی نئی بات معلوم, ہر بات میں ہم دیکھ پاتے نئی ممکن ہے ہماری سے, مگر طلبہ نااہل ہو گئے اس طرح کے سوال کو نیا جامع پہنا کر کچھ اور معنی لے لیتے ہیں اس لیے کہنے کی ہم. اسی میں ہم صحیح کی بات شادی ہوتی ہے تو اس کو اس طرح سے گھما کے کرتا ہوں کہ لڑکے سمجھتے ہیں کچھ ہے تو وہاں کچھ نہیں سمجھے بھائی. تو یہاں مقصود تو یہ تھا کہ یہ بات کہیں اور سنی یا تو کہوں گی یہ بابرا کہ نہیں نہیں سنی. ہم مجوسی والا تو صحیح تو خیر میرے تو فرد کی یہ سب باتیں آپ کہ کیوں تو میں نے اخبار سب بار پڑھتا رہتا ہوں بول بول کی باتیں. مجھے بھی تھوڑا بہت اخبار پڑھنے صاحب ہنس رہے تھے اس پر کہ میرے آپ کو اخبار پڑھنے کا موقع کب مل جاتا ہے 10 سال پہلے جن کا میں اصل بات تفریح کرتا ہوں تھوڑا اخبار پڑھتا ہوں یہ تفریح. ہاں بچے اس میں ایسے ویسے قصے لکھے ہوتے ہیں آدمی اسے دیکھ کے ہنس لیتا ہے تھوڑا آرام ہو جاتا ہے. اب جیسے تم لوگوں کا قصہ لکھا ہو اور یہ لکھا ہو کہ آدمی ان کی شکل کے ہم نے بندر دیکھی ہیں اور وہ جو ہے ان کی آبادی سہارنپور کے شمالی علاقے میں ہے اور ایک بہت بڑا سا حال ہے کھلا ہوا اس میں ادھر ادھر کودتے پھانکتے رہتی ہیں. تو اب آدمی پڑھے گا ہنسے گا کیسے بند رہیں گے وہ نکل کے کیوں نہیں بھاگتے ہیں ہنس لے گا. مراد یہ ایسی قصے پڑھ پڑھا کے مجھے ابو الفضل مجوسی خبیص کی بات یاد آئی. یہ کون ہے خبیص تھا کافی بڑا صاحب توجہ تھا, لوگ ڈرتے تھے کہ آدمی کو بندر بنا دے گا جانور بنا کانپتے تھے اس کے سامنے توجہ اتنی طاقتور. اسی لیے توجہ کی قوت مرغی کی علامت نہیں جی پتا کاٹ اٹھتا بالکل دوسرے. خدا کی پناہ اتنی زبردست آپ آگے منٹ کے لیے آدمی گیا ایمان بہت خراب ہو گیا اس کا, بس کہتا تھا وہ غیر مسلم ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے منع کیا ایسی ایسوں کے پاس نہ جانا چاہیے یہ اسلام تھوڑے تو ایسی جیسے کسی کے پنجے میں طاقت سمجھ گئے پنجے کی طاقت اسلام کی علامت نہیں, کسی کو بھی پنجے میں طاقت ہو سکتی ہے. جڑے گا قصہ تو اس کو نشان بیان کریں گے ہم تو حج کے مناسب نہیں صحیح ہے. یعنی وہ یہ سمجھا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور خیال میں اپنی توجہ نہیں فرمائی بس اس لیے نہیں سواری کا جانا ہو تو آخری آدمی اس کو سوار کیوں نہیں چلیے تاریخ یعنی تم اس کو غافل سمجھتا ہے تیرا ناس ہو سوار ہوگا چلیے غلط آپ نے فرما زبر کا کلمہ ہے جیسے تم کو کوئی گدھا کہے دو گدھا کہنے کے ایمان ہے نہیں تو تم گب ہوئے سر موجود ہے اور حبیب جانے والے کے لیے پھر افضل یہی ہے کیونکہ اس میں اتباع رسول پایا جاتا ہے چلیے ان لوگوں کو یہ صاحب بیٹھتے ہیں تو آبری کے سامنے کتاب ہے یہ ایسے کر کر کے دیکھتے ہیں اور جب میں تھا تو خدا کی شان تھی کتاب کسی کو کی ہو تو وہ میرے لیے چھوڑ دیتا تھا نہیں دیکھا کرتا تھا وہ ہوتا کیا تھا میں کوئی ایسا گجراتی جیسا لمبی چپو چھوڑے تھا مجھ سے لڑکے مروب رہتے تھے جی بھائی ہاں میں پہلی بار دیکھوں گے سینکڑوں لڑکوں نے مسافر کیا مجھ سے تال دنوں کے رومانی بس فراغت کے بعد گیا تھا میں نے مولوی شیخ احمد مرحوم سے کہا بھی کیا ہو رہا کہ تم ساری دنیا میں معروف ہو تم لوگ کہہ دو آپ سے سینکڑوں نے مسافہ کیا ہم نے تو لاکھوں کا مسافہ دیکھا ہے بات صحیح ہو جائے گی آدمی کو سمجھے گا بھی نہیں ہے جب جماعت جاتی ہے تبدیل کی اور مر اب تو اجتماع ہوتا نہیں سر جو بڑا اجتماع ہوتا تھا اسٹاف وغیرہ سے لاکھوں آدمی مسافہ کرنے آتے تھے کیا تو مولانا حج کر کے آئے لوگ مسافہ کر رہے تھے میں نے کہا بھائی یہ بلا بھی آئی مسافہ بھی اب کرنا پڑے گا بس اس ناچن میں رومال تو ہر وقت رکھتا تھا ایسے لپیٹا سن 84 تک حصہ ہے اور مولانا کو ایسے انگلی لگائی اور بھاگنے کی کوشش کی مولانا پکڑ لی ہے ارے مودی صاحب آپ سے تو معافی کریں گے مولانا نے معافی کی پھر طبیعت کا حجاب ختم ہو گیا کہ کیوں آپ پتہ نہیں بچوں مجھے شرم لگتی تھی جن سے مسافہ کرتے ہوئے ملاقات کرتے میں ملتا جلتا نہیں تھا میں تو اپنے چند ساتھی تھے ان سے ہنسنا بولنا تھا اپنے کام سے کام اپنی مشورے میں یاری دوستی میں زیادہ نہیں کرتا تھا اور ہمارے ماموں نے اس کے برخلاف حضرت مدنی سے اللہ شہدیو فدام کے اندر 5 مرتبہ مسافہ کیا اب ادھر حضرت ادھری کے تھے تو ادھر کی غربت سے واقف تھے حضرت بوڑھے تھے سب نے حضرت کو پیدل چلایا خدا کی پناہ مانی والے عجائبات تھے ہاں حضرت تو بالکل غالباً حضرت کی عمر مبارک اس وقت 78 سال کی ہوگی اس سے بھی زیادہ اور مانی والوں نے حضرت کو پیدل کھینچ لیا اور حضرت چل رہے ہیں اور ماموں گھوم گھوم کے آتے عیدگاہ تک بھی 5 مرتبہ مسافہ کیا اور حضرت ہر مرتبہ مسافہ کر کے وجہ کیا ہے چاروں طرف سے حضرت کے شاپ گھیرے ہوئے تھے حضرت کو کیا آپ تک کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے حضرت تو ہماری طرف کے تھے ان کے قربت کو کیا علاقہ ہے پیدل چلا دیا اور جب بستی گئے حضرت تو بستی والوں نے کھانا بھی نہیں پکایا تھا حالانکہ دعوت دی تھی کہ کیوں نہیں پکایا بارش ہو رہی تھی وہ سمجھے کہ حضرت تک کیا آئیں گے پڑھ پڑھ کے سو گئے حضرت پہنچے پھر سب لوگ جاگے کہ مولانا ہدایت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے گھر میں سے دال روٹی لا کے حضرت کے سامنے رکھ دی اور حضرت نے وہی روٹی سی ٹھنڈی اور دال ٹھنڈی کھا لی، لیکن حضرت خوش بہت ہوئے پتہ نہیں کس بات یہ بات کرتے ہوئے حضرت بھی مجھے لگا تھی کو خلاف نہیں دیں گے. علاقے میں ایسا بچے غریب لوگ رہتے ہیں، سواری واری کا آسانی سے انتظام بہت سی ہونا ممکن ہے، جیسے ہمارے علاقہ کہاں سواری. میں ایک مرتبہ یہاں سے گیا تو ایک بجے یا ڈیڑھ بجے شہر یا دو بجے رات میں گھر پہنچا اور کھیتا سرائے سے گھر تک 500 میل ہے، اس میں 40 روپے لے لیے تو مجھے بہت رنگ ہوا. دلی کا ٹیکسی والے نے 40 روپے سب کہنے لگے ارے خیریت سے گھر آ گئے بس ٹھیک ہے. تب سمجھ میں آیا اچھا یہ رستہ خطرناک، ایسے لگتا تو تھا بچے سنسان سا چل رہے تھے، ناد ناد ناد سہارے گویا میں آنے والا ٹیکسی ڈرائیور بھی اکیلا، میں بھی اکیلا اور برسات کے زمانے سنجان پہنچا ایک جگہ اور بھی جا رہا تھا مولانا امیا رحمت اللہ علیہ مدد کہنے لگے آپ جا رہے ہیں فکر لگی ہوئی ہے. واقعی بچوں میں گزرتے تو دیکھتا تھا کہ راستہ کاٹ کر لیکن بس ہم گزرے چلے جاتے تھے. رات کا وقت جہاں پہنچنا تھا 1 بجے رات اسے اپنی گاڑی پانی پی کے مشرق میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے، یہاں مغرب میں بھی ہوتی ہے، بات طور سے مظفر نگر سے آگے جو ہے جاٹوں کے نام سے ہوتا ہے وہ اس بات سے نہیں. اسی طرح اس حدیث میں واقع ہوا تحاور سے استعمال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاروق احترام کی شکل یہ ہوئی آپ نے پہلے عمرہ کا احرام آیا اس کے بعد اس پر حلال ہونے سے پہلے تم حج کا احرام داخل کر کے احترام کر لیا. آپ اپنی اگر اسلامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لیکن اس طریق میں جو بضا بالعمرہ آیا ہے یہ تمام ان تمام احادیث کے خلاف ہے جس میں اس طرح سے تصریح نہیں آئی ہے. اب یا تو یہ کہا جائے کہ روایت مرجو ہے اور یا یہ کہا جائے مخصوص صورت ہلال ہے، یعنی آپ نے جب تلبیہ پڑھا تو تلبیہ میں عمرہ کو حج سے پہلے رکن کیا اور لبیک یا مرتین و حجتی ارشاد فرمایا. محمد ابن ابی سفرہ کہتے ہیں آپ کی طرف سمجھوں کی نسبت عامر ہونے کے اعتبار سے کی گئی ہے. علامہ ابن منیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں راوی نے جو کچھ دیکھا لوگوں کو کرتے ہوئے یہ سوچ کر کہ آپ ہی معلم ہیں لہذا آپ کی طرف منسوخ کر دیا. ثم أهل بالحج فلما كان الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم من الناس إلى الحج فكان من الناس من أعطى قصاص الذي هو منهم اليهود فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أعطى فإنه لا يقل من شيء حرم من حتى يقضي الحج ومن لم يكن منكم أعطى فليتم بالبدر بالصفا والمروة والقصر والمحل ثم لم يمتك الحج فمن لم يجد هدي فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين تيم مكة واستقر بركنا أول شيء ثم قضى ثلاثة أطواف ومشى سلاست اطواف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اطواف میں حمل کیا. اس کے بعد علماء نے استدلال کیا کہ قال 2 طواف کرے گا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طواف اپنے قدمین شریفین سے کیا کیونکہ پیدل ہی چلنے میں رمل ممکن ہے اور آپ کا ایک طواف راکبن ہوا تھا جیسا کہ باب طواف راکبن بعض کی حدیث میں آ چکا لیکن یہ استدلال غلط ہے بلکہ یہ دونوں حدیث سے الگ الگ جو طواف سے تعلق رکھتی ہیں، اس حدیث کا تعلق طواف قدوم سے ہے. آپ پہلے طواف میں رمل کیا جیسا کہ بخاری کو جو وضاحت کر چکی ہیں، اور دوسرا طواف آپ کا جو راکبن ہوا وہ طواف زیارت تھا. نہ تجھے پڑھنا آتا ہے نہ قراءت کرنا آتی ہے، بہت اقرؤ القراء تو نہ بن، بس چل. ایسے بس جتنا آؤ اتنا پڑھتے رہنا، میری تصویر سے راستہ نہ بدل. بہار کے حساب سے وہ ہر ایک چھوٹی سین بولتے تھے، اس میں اس کال ہے. ایک دن ان کو ایک صوفی صاحب نے شین بتائی گونگے دن، اس کے بعد جب وہ آئے بہاری صاحب تو فرماتے ہیں جس دن آپ تشریف لے گئے تھے اسی دن کی بات تو ہے، اور دیکھیں اس ہانڈی میں کیا رکھا ہے. لوگ عاجز آ گئے، کہنے لگے بس باپ سین ہی بول لیا کرنے اچھا بچے، لیکن بس اس کی زبان نہیں چلتی، چھوٹی سی بولتا ہی تھا. اسی لیے استادوں کے سامنے بیٹھنا چاہیے، انہیں سے پڑھائی پڑھنا چاہیے. بچپن میں زبان صحیح ہوتی ہے یا انسان میں عقل و فکر صحیح ہو جاتی ہے. اب امام بخاری کہتے ہیں اگر کسی کوئی آدمی اپنے اس شوق حدیث نہیں کر سکا اور پھر راستے میں اس کو حدیث خریدنے کا ارادہ ہوا تو راستے سے خرید کر شوق حدیث کر سکتا ہے. جمہور علماء دونوں صورتوں کو جائز قرار دیتے ہیں. میرے خلاف امام ابو حنیفہ کہتے ہیں شوق حدیث ضروری نہیں ہے. انہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حرم سے باہر تھا، اس لیے آپ نے حرم کے باہر سے شوق حدیث کیا تھا. لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول سے حرم سے باہر سے شوق حدیث ثابت ہے تو اس کے اتباع میں اسی انداز پر عمل کرنا چاہیے. امام مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اس شوق حدیث سے مقصود جمع بین الحل والحرم ہے، لہذا اگر کوئی حرم سے باہر سے حدیث خرید کر لائے حرم میں پھر تو مقصود حاصل ہو گیا، اور اگر کسی نے حرم بھی سے حدیث خرید لی اور عرفات میں تو اس کو عرفات ساتھ لے جانا چاہیے، اور اگر عرفات ساتھ نہیں لے گیا ہے تو کہتے ہیں اس پر تبدیل بھی لازم ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مالک رضی اللہ عنہ کے اس قول امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جمع بین الحل والحرم کی کوئی بات نہیں چلائی، اس سے معلوم ہوتا کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی مسلک کے ہم خیال ہیں، اس کے مخالف ہیں. یا آمن ہاتھوں اللہ کے بچوں میں پڑے ہوتی تو پتہ نہیں چلتا، فإن لا آمنها أن تصدق أي لا آمن حكمك أن تكون سببا في صدق عن البيت الحسن. قال لن أفعلك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لن

مایا میں تلاش کرتے طاقت یہی لڑنا ہوگا یعنی پیجی کا اثر اثر نقاب پڑا جائے گا اور لگ کر بعد علم یہ کہتے ہیں کہ لکھنؤ کا اطلاع بہتر ہوتا اس قیمت میں یہ چلایا ہے اتنا اثر سے اور اتنا اثر تیرا قبول کرتا ہے یار اتنا اثر رہن اور ارتھ اتنا اثر رہن ہم ہر کے لیے اتنا اثر لگے گا تو آج کے یہاں پر دل کے مزید کرنا سمجھ گنگال سننے کا نہیں میں تو بچے اٹکل سے مار رہا ہوں تم نے دیکھو نا اس کی کتاب کی صحیح ہے نہیں اگر غلط ہو تو بتا دیں مجھے میں اپنے صحیح کر لوں گا کیا نہیں